Wojciech Stopa, Polskie Radio Praga. W Filharmonii Narodowej w Warszawie wręczono tegoroczne nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej. Nagrodę honorową za całokształt działalności otrzymała Irena Santor, pierwsza dama polskiej piosenki, wykonawczyni wielu niezapomnianych przebojów tworzących historię naszej sceny muzycznej. Laureatka dziękowała m.in. Polskiemu Radiu. Żadna inna nagroda nie była taka ważna, jak właśnie ta w domu od muzyków. Po Mazowszu tak się szczęśliwie złożyło, że przytuliło mnie radio do siebie i pozwolono mi tam nagrywać piosenki i rozwijać się, bo to było takie ważne. Ja musiałam z muzyki ludowej przejść trochę do takiej, jak ja mówię, cywilnej muzyki, więc dziękuję radiu z całego serca. Osobowością roku została Martyna Pastuszka. Wydarzeniem roku uznano 16. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Laureata w kategorii Odkrycie Roku wyłoniła publiczność na drodze otwartego głosowania w internecie. Został nim Wojciech Niedziółka. Nagrodę Koryfeusz Muzyki Polskiej środowisko muzyczne przyznaje od 2011 roku swoim najwybitniejszym przedstawicielom. Polskie Radio jest patronem medialnym tego wydarzenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Piłkarze Stali Mielec przegrali z Wartą Poznań 0-1. To 12. kolejka Ekstraklasy, która dziś właśnie się zakończyła. Jedynego gola w meczu strzelił Portugalczyk Miguel Maris Luis. Była to 75. minuta. Głos ma Dawid Szulczek, trener zwycięskiej dziś Warty. Krótko przed strzeleniem gola Stal też miała groźną sytuację, trafiła w słupek i była dobrze do nas przygotowana. Trudno się z nimi grało. Bardzo wolną robotę w ofensywie robi Domański z Hinokio. Bardzo ważny mecz też pod kątem takiej psychiki układu tabeli. Przegrywając w Mielcu mielibyśmy 5 punktów straty, wygrywając mamy punkt więcej, więc jest to bardzo ważne, żebyśmy się trzymali nad kreską. I podsumowanie szkoleniowca Stali Kamila Kieresia. Tracimy bramkę po strzale za pola karnego. Później mimo tego, że biliśmy głową w mur, tak naprawdę też ciężko było zazębić później akcję. Też obydwie drużyny bardzo ciężko zniosły to spotkanie, bo też boisko było dosyć ciężkie i obydwa zespoły to na pewno w nogach miały. Nam ciężko było jakby w ostatniej fazie sforsować cofniętą drużynę Warty. Bohaterowie poniedziałkowego hitu PKO BP Ekstraklasy Warta i Stal odpowiednio na 12 i 14 miejscu w tabeli. Liderem po 12 kolejkach Śląsk Wrocław, punkty przed Jagiellonią Białystok i 3 nad Lechem Poznań. W strefie spadkowej Beniaminkowie, Puszcza, Ruch i ŁKS. Zacięty mecz na Podpromiu, gdzie Developers Rzeszów walczył z Radomką Radą w trzeciej kolejce Tauron Ligi, czyli Ekstraklasy Siatkarek. Stawką dla Rysic było zrównanie się dorobkiem punktowym z czołówką tabeli, ale przegrały z Radomiankami 2-3, zatem Rzeszów na miejscu czwartym z 2 punktami straty do BTS-u, Chemika i Budowlanych, Radomka na miejscu piątym. Wcześniej skończył się mecz Plus Ligi, siatkarze Hemarpolu Częstochowa przegrali przed własną publicznością ze Ślepskiem Suwałki 1-3. Przyjmujący Ślepska Paweł Halaba. Początek meczu był bardzo szarpany, na szczęście to my pierwsi uspokoiliśmy swoją grę. Wywozimy 3 punkty, taki był plan, bardzo się cieszę. Najlepszym zawodnikiem spotkania został przyjmujący gości Słoweniec Žiga Štern. Wtorek ma być pochmurny i gdzieniegdzie deszczowy, rano możliwe mgły, co najmniej do godziny 9 rano. Termometry pokażą nagło od 10 stopni na Suwalszczyźnie do nawet 17 na południu Polski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Zanim przejdę dzisiaj do zaprogramowanych tematów, chciałbym wspomnieć o tym, co się ostatnio ze mną działo. A działo się fajnie. Tydzień temu byłem w Toruniu na festiwalu klubu Odnowa, czyli na tym festiwalu, na którym już nie pamiętam, ile razy gościłem.

Wspaniała muzyczka i wspaniała płyta. Proszę zauważyć, że wreszcie zrobiona jak należy po brazylijsku. To nie żadne amerykańskie mieszane bossanowe, tylko czysta Brazylia. Album nosi tytuł Bon Amigos, a ci Amigos to Dorota Miśkiewicz, śpiewająca, jak słyszeliście, od początku do końca, i Toninho Horta, gitarzysta, również wokalista i kompozytor. Polecam, należy się w tę płytę zaopatrzyć jak najszybciej. A teraz chciałbym przejść do innej, którą, no już nie wiem, czy można mi sklasyfikować jako nowość. Ona się ukazała gdzieś na początku tego roku, ale nie wiem, czemu jakoś o niej zapomniałem. Niewiele z niej zdążyłem zaprezentować, a rzecz jest bardzo godna uwagi, ponieważ jest to dzieło Pawła Tomaszewskiego, ale nie tylko z jazzowym zespołem, ale jeszcze do tego mamy całą orkiestrę Filharmonii Szczecińskiej, prowadzoną przez Szymona Bywalca. Oczywiście cała aranżerska i kompozytorska robota to Paweł Tomaszewski, a przyjrzyjmy się, jaki jest udział jazzmenów w tym nagranku. Podkreślam, w tym nagranku, bo poza tym jest jeszcze kilku innych solistów, jak dajmy na to Myrczek czy Maseli, ale tutaj nie. Tutaj Marcin Jar, perkusja, Andrzej Święs, kontrabas, no sam Paweł Tomaszewski, wiadomo, na fortepianie, Marek Podkowa, saksofon tenor i Jerzy Małek, trąbka. A ten utwór to właściwie nie wiadomo, czy jest to jeden utwór, czy dwa powiązane ze sobą utwory. W każdym bądź razie wygląda na podwójny tytuł. Three Crowns, czyli Trzy Korony oraz Incident. Paweł Tomaszewski, jego kompozycja, jego aranżerka zrealizowana wespół z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Szczecińskiej pod dyrekcją Szymona Bywalca. A kto ponadto w zespole? Marcin Jar, perkusja, Andrzej Święs, kontrabas, oczywiście sam Paweł Tomaszewski przy fortepianie, dalej Marek Podkowa na tenorze. Proszę zwrócić uwagę, jakie wspaniałe solo. I wreszcie Jerzy Małek na trąbce. A w tej chwili zostawiamy już nasze rodzime podwórko, zostawiamy również współczesność. Chciałbym sięgnąć daleko w historię i w pewne zdarzenia, jakie niewątpliwie były zasługą Milesa Davisa. To były jeszcze chyba lata 50, 54, 55, kiedy Davis miał swój stały kontrakt z wytwórnią Prestige. I między innymi w chwili, kiedy sięgam do tego momentu, jeszcze miał na karku zaprogramowane 4 kolejne płyty, czyli powiedzmy sobie, wystarczało to na co najmniej 2 lata roboty, ale właśnie dostał konkurencyjną propozycję z firmy Columbia, czyli najpoważniejszej chyba wtedy firmy, która miała możliwości nieograniczone. No i w żaden sposób nie chciał z tego Miles zrezygnować, więc do jakiego podstępu się uciekł. Po pierwsze, oczywiście natychmiast całym swoim kwintetem zjawił się w studiu właśnie firmy Columbia i nagrał tę sławetną płytę Round About Midnight, na którą wybrał wszystkie najlepsze, najciekawsze aranżacje, jakie mieli wtedy w zespole przygotowane. Ale potem udał się spokojnie do prestiżu, oświadczył, że jest w dobrym nastroju, chciałby dostać troszeczkę studia i coś niecoś ponagrywać. Dostał tego studia może niewiele, no 2-3 dni, ale wszedł tam z całym swoim kwintetem i pojechali po całej serii. Cokolwiek by nie było, jaki sobie przypominamy standard, w porządku, znamy, gramy, 1, 2, 3, 4 i jedzie. W ten sposób nagrał nieprawdopodobną ilość muzyki. Jak się okazało, w ciągu 2 czy 3 dni załatwił materiał na te wszystkie 4 płyty, jakie jeszcze miał na karku, po czym powiedział wytwórni dziękuję, nasz kontrakt zakończony i powędrował do Kolumbii. Wydawać by się mogło, że to, co zagrał dla prestiżu, jest jakieś no słabsze, mniej wyrachowane. Może i tak, ale ma to z kolei inną, nieprawdopodobną wartość. Ta muzyka jest grana bez żadnego naprężenia, na luzie, kompletnym luzie. Nie ma żadnych ram, żadnych specjalnych poruszeń. Są piękne standardy i trzeba je zagrać. Tych standardów wystarczyło aż na 4 płyty. Relaxing, Working, Steaming i Cooking. Ja chciałbym w tej chwili zajrzeć do płyty Relaxing. Przypomnijmy tylko ówczesny skład zespołu, a mianowicie Philly Joe Jones na perkusji, Paul Chambers na basie, Red Garland fortepian, no i w przedniej linii Miles Davis i John Coltrane. I wszyscy razem grają dla nas standardzik zatytułowany If I Were a Bell. Thank you. Wydawałoby się, drodzy państwo, że Miles Davis wykonał niezły szpas względem wytwórni Prestige, ale z drugiej strony wytwórnia Prestige dorobiła się 4 płyt, które po pierwsze po latach zostały ocenione bardzo wysoko, a poza tym ukazywały się jako nowości już w czasie, kiedy Davis w Kolumbii próbował swoich sekstetów i zupełnie innego rodzaju grania. Ale przejdźmy dalej. To było parę chyba lat później, kiedy Davisowi z kolei rozsypał się jego kolejny zespół, właśnie ten sextet z Adderleyem, z Coltrane'em, z Billem Evansem. No i w tym czasie właśnie cały świat jazzowy zachłysnął się muzyką free i w ogóle tak zwaną awangardą. Tymczasem Davis jeszcze nie miał pomysłu na tego rodzaju granie. Jeszcze przez jakiś czas postanowił przezimować przy pomocy takiego klasycznego, standardowego grania. A więc do zespołu wziął sobie Jimmy'ego Cobba na perkusji, w dalszym ciągu Paul Chambers na kontrabasie, później Wynton Kelly fortepian, cenny nabytek. Na partnera w pierwszej linii wybrał Hanka Mobleya z tenorem, no i oczywiście Sam Davis grał na trąbce. I grali muzykę, która wtedy wydawała się staroświecka, gdzie dosłownie panowie krytycy nieomal od wiary odsądzali Milesa. Tymczasem jest to rodzaj jazzu grany tak fantastycznie, tak precyzyjnie, z taką swobodą i z taką inwencją, że proszę państwa, tylko siadać. Posłuchajmy jednego z takich koncertowych nagrań z klubu Black Hawk i będą to powiązane ze sobą, przechodzące jeden w drugi 2 utwory. Ten pierwszy zwie się No Blues, a ten drugi Bye Bye. Thank you.

Nieporównany Miles Davis trąbka, dalej na tenorze Hank Mobley, któremu tutaj akurat zbyt wiele pograć nie dano. Wreszcie Wynton Kelly, fortepian, Paul Chambers, bass i Jimmy Cobb, perkusja. No i teraz, drodzy Państwo, mam dylemat. Po takiej perfekcji, swingującej muzyce jak 100 tysięcy diabłów, czegokolwiek bym nie wybrał, to wyda się to w porównaniu blade. A jednak koniec końców chyba znalazłem nagranie, które nie powinno Was rozczarować nawet w tej trudnej sytuacji. Big Band Śląski, prowadzony przez Grzesia Nagórskiego, który ciągle zmaga się z problemami, który chce podtrzymać swoje istnienie, ale niestety na razie mają tylko mnóstwo chęci i energii, ale trudno o jakiegokolwiek sponsora. Tym niemniej Big Band nagrał tę swoją pierwszą płytę i jest to twór tak wspaniały, że ja mogę tego słuchać bez końca. Proponuję Państwu w tej chwili utworek, który zwie się Melancholy Dance. Napisał go Tim Walters, a solistami będą Paweł Palcowski na trąbce, Dawid Główczewski na saksofonie sopranie. A ja już mówię Państwu dobranoc. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.